رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14वें पारे का रुकू नंबर 18 है, जो आयत नंबर 84 से 79 तक है, सूरत النحل, पारा नंबर 14, आयत नंबर 84 टू 89, सूरत النحل. लफ्जी तर्जमा लिखेंगे पहले. वयौमा, और जिस दिन, नबअसु, हम उठाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, ثم لا يؤذن, फिर न इजाजत दी जाएगी, للذين, इन लोगों को, كفروا, जिन्होंने कुफ्र किया, वला हुम, और न वो, يستعتبون, उजर कबूल किए जाएंगे, وإذا, और जब, رأى الذين, देखेंगे वो लोग, ظلموا, जिन्होंने जुल्म किया, العذاب, عذاب کو, فلا يخفف, تو نہ خلقہ کیا جائے گا, عنهم, ان سے, ولا هم ينذرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے, وَإِذَا, اور جب, رَأَ الَّذِينَ, دیکھیں گے وہ لوگ, اشرکو, جنہوں نے شرک کیا, شرکاءہم, اپنے شریکوں کو, قالوا, کہیں گے, ربنا, اے ہمارے رب, ہؤلاء, یہ وہ لوگ ہیں, شرکاؤنا, جو ہمارے شریک ہیں, الذین, وہ جو, کنا, تھے ہم, ندعو, پکارتے ہم, من دونکا, تیرے سوا, فألقوا, تو وہ ڈالیں گے, إليهم القول, ان کی طرف بات کو, انکم, بے شک تم, لکاذبون, البتہ جھوٹے ہو, وألقوا, اور وہ ڈالیں گے, إلى الله, اللہ کی طرف, يومئذ نسلم, اس دن صلح, ودل عنهم, اور کھو جائے گا, ودل عنهم, اور گم ہو جائیں گے ان سے, ما كانوا, جو تھے وہ, يفترون, وہ جھوٹ باندھتے, یا وہ گھڑتے, الذين كفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا, اور روکا, انسبیلی, راستے سے, اللہ, اللہ کے, زدنا ہم, زیادہ دیں گے ہم ان کو, عذاباً, عذاب, فوق العذاب, اوپر عذاب کے, بما کانو, بوجہ اس کے جو تھے وہ, یفسدون, وہ فساد کرتے, وَيَوْمَا, اور جس دن, نَبْعَثُ, ہم اٹھائیں گے, فی کل امت, ہر امت میں, شہیدن, ایک گواہ, علیہم, ان پر, من أنفسهم إن كان نفسهم سے وجئنا بك اور ہم لائیں گے آپ کو شہیدن گواہ علی اوپر ہا اولائی ان لوگوں کے یعنی گواہ ان لوگوں پر ونزلنا اور نازل کی ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب تبیانن کھول کر بیان کرنے والی لکل شیئن واسطے ہر چیز کے وہدن اور ہدایت ورحمہ اور رحمت وبشرا للمسلمین اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے بس جی.